สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณนิ้งเรามาต่อที่เรื่องของคุณทีพิธีเราป่ะอ๋อพิธีนะครับวันนี้พิธีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาที่ได้เดินทางไปยังต่างประเทศแล้วก็พบเจอเรื่องชวนขนหัวลุกบนเรือโดยสารครับใช้ชื่อเรื่องว่าเคบินเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับพิธี สวัสดีครับคุณแจ็ค ครับผมพิธีสบายดีนะ สบายดี ปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนพิธี สบายดีนะ สบายดีครับพิธีปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหน เฝ้ากรุงเทพครับให้คุณแจ็คไปเที่ยว อ๋อเฝ้ากรุงเทพแล้วพิธีโอเคพิธีได้ยินเสียงผมชัดเจนนะ ชัดเจนครับแต่ว่ามันมีเดเลย ์ทำไมอ่ะพิธีไม่ได้อยู่เมืองไทยเหรอฮะ อยู่เมืองไทยนี่แหละครับแต่ว่าทำไมรู้สึกมันเดเลย์แบบ ใช่ ปกติ เพราะว่าผมพูดไปปุ๊บกว่าพิธีจะตอบเหมือนสัญญาณมันดีเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะ อยู่กรุงเทพเนี่ยฮะอยู่บางบ่อเนี่ย เออหรอฮะน่าจะดีขึ้นแล้วมั้ง ใช ่พิธีมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ไปเจอมาบนเรือโดยสารในต่างประเทศ ต้องบอกคุณแจ็คก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไป40กว่าปีนะ 40กว่าปี ใช่ อยู่ในประเทศอะไรพี่พอจะบอกได้ไหมฮะ ตอนไปมันช่วงเดินทางครับ เป็น กรุงเทพไปฮ่องกงเป็นเมืองจีน อ๋อโอเคนะครับเป็นพวก เรือแต่นี้ย้อนหลังไม่40กว่าปีเนี่ย ส ี่สิบกว่าปีช่วงนั้นนะครับคุณแจ็ค ครับ คือการที่จะไปเมืองจีนเนี่ยเอาง่ายๆไปสัวเถาวันนะกันจำนะเราจะบินตรงจากกรุงเทพไปไม่ได้เพราะว่าที่นั่นยังไม่มีสลากที่จะถ่ายเป็นหลงตรงไป ครับ นะครับเราก็จะต้องเดินทางไปที่ฮ่องกงก่อนอันนี้จากฮ่องกงแล้วก็ไปลงสนามบินเก่าก็คือสนามบินไทตักถ้าคนอายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยคงจะไม่รู้จักสนามบินนี ้ นะครับเราก็จากกรุงเทพเดินทางไปตอนเช้าเลยนะครับก่อนเข้าเรื่องเลยนะคุณแจ็คนะ ได้เลยครับ ครับผมไปถึงฮ่องกงก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงจากนั้นเนี่ยคุณอาเนี่ยน้องชายพ่อเนี่ยก็มารับนะครับรับเสร็จแล้วเดินทางต่อไปที่ท่าเรือไปที่ชาร์เบอร์นะครับเพื่อไปขึ้นเรือโดยสารแต่เรือโดยสารเนี่ยกว่าจะออกจากที่นู่นก็ประมาณสักห้าโมงนะครับเราก็ไปถึงที่ท่าเรือประมาณสามโมงกว่าแล้วก็จัดแจงทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยพอถึงห้าโมงแล้วก็ขึ้นเรือ เรือเนี่ยคุณอาก็จองเป็นห้องเคบินห้องบนเรือเลยเราจะเรียกเคบินนะครับนะเป็นห้องขนาดประมาณ2เมตรกว่าเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีประตูและห้องน้ำอยู่ตรงขวานะครับแล้วก็เป็นเตียงแบบที่รถไฟตู้นอนที่คุณแจ้งไปครับเตียง2ชั้นแต่ว่ามีซ้ายขวาเป็น4เตียงนะครับขวา2ซ้าย2นะครับแล้วถัดไปก็ไม่มีโต๊ะนั่งจะนั่งอยู่ต้องนั่งบนเตียงกันนะครับทีนี้พอไปถึงเนี่ยแล้วก็วางกระเป๋าผมก็พับเตียงลงมาแล้วก็เอากระเป๋าทั้งหมดเนี่ยวางไว้บนเตียงนึงซึ่งคุณพ่อผมกับคุณอาเนี่ยจะนอนข้างล่างผมจะนอนเตียงบนนะครับอยู่ฝั่งเดียวคุณพ่อแต่คุณอาก็อยู่อีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามคุณพ่อแล้วฝั่งคุณอาก็เราก็วางกระเป๋าไว้ทีนี้พอเรือโดยสารออกเดินทางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ห้องอาหารนะครับไปทานนู่นทานนี่ดูวิวชมวิวต่างๆอะไรมั่งพอสักประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มก็กลับมาที่ห้องก็นอนผมนอนแต่คุณอาคุณพ่อก็ยังนั่งคุยกันอยู่ต้องบอกก่อนว่าคุณอาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่จับคนจีนนะครับเป็นเมืองจีนเลยสองคนนี้นะครับแล้วมันก็ที่สูบบุหรี่จับแล้วก็เดินทางไปสัวเถาด้วยกันนะผมก็บอกว่าโอเคพ่อในห้องเนี้ยห้ามสูบบุหรี่นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนแพ้ควันบุหรี่นะครับผมก็นอนสามทุ่มผมก็นอนหลับสนิทเลยเพราะหยุดเหนื่อยจากการเดินทางมาส่วนคุณพ่อคุณอาก็ยังนั่งคุยเป็นชั่งกันอยู่นะครับตามตา อย่างนี้พอนอนไปสักประมาณใกล้เที่ยงคืนแจ๊คปรากฏว่ามีควันมีกลิ่นบุหรี ่ ซึ่งผมเป็นคนไวมากกับกลิ่นบุหรี่ตรงนี ้ นะผมก็งุนงิดละนอนอยู่นี่ก็ลืมตาขึ้นมาก็บอกตะโกนบอกพ่อห้ามสูบบุหรี่เนี่ยสูบอีกเหรอก่อนนอนก็บอกแล้วพ่อก็ด่ากันมาเลยว่าเขาไม่ได้สูบบุหรี่คุณอาก็ไม่ได้สูบบุหรี่มีกลิ่นบุหรี่ที่ไหนไม่เห็นมีได้ยินเลยเอ๊ะผมก็บอกทนายผมได้กลิ่นอ่ะนะฮะเพราะนอนอยู่นะคือต้องตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมามองแค่สองคนก็ไม่ได้สูบบุหรี่ครับในห้องก็ไม่มีควันและกลิ่นบุหรี่ที่ได้เนี่ยก็หายไปนะฮะตอนหลังอย่างที่ลุกขึ้นมามองยังไม่มีผมก็ไม่เป็นไรก็นอนต่อนี่นอนต่อไปสักประมาณสักตีสองนะครับแต่นี้หนักทั้งกลิ่นทั้งควันเรารู้สึกอย่างนั้นเลย ในห้องนอนเราอะนะพี ่ในห้องนอนในห้องเช่านะครับนะฮะซึ่งโดยปกติคนจีนเนี่ยเขาชอบอยู่ในห้องก็ชอบสูบบุหรี่กันนะ ครับ ถ้าพูดในทางคนจีนนะแต่นี้เราเดินทางที่ตัวเทาเนี่ยปรากฏว่าผมก็เริ่มตามาเฮ้ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมผอมใส่เสื้อกล้ามนะครับเสื้อกล้ามเกงขายาวแล้วก็นั่งชันเข่าอยู่เตียงฝั่งตรงข้ามชั้นบนซึ่งชั้นล่างเนี่ยผมบอกแล้วว่าหน้าผมนอนอยู่ใช่ไหมครับแต่ชั้นบนผมวางกระเป๋าแต่แกก็นั่งอยู่ในฝั่งที่มันยังว่างอยู่นะฮะมีช่องว่างแล้วก็นั่งชันเข่าแล้วก็สูบบุหรี่แจ็คผมนอนเริ่มตามองขึ้นมาเนี่ยผมก็สงสัยลูกหมอว่าใครไปนั่งหรือพ่อผมหรืออาผมขึ้นปีนี้ไปนั่งสูบบุหรี่อย่างนั้นเหรอ คร ับ นะฮะผมก็อยู่หยิบก็ลุกขึ้นมาเสร็จคุณแจ๊คแกก็ยังนั่งผมก็ยังเห็นนั่งอยู่แล้วก็ยังหัวเราะ อืม นะครับผมเลื่อนตาขึ้นมาแล้วขยี้ตาทีหนึ่งเนี่ยหายไปแล้ว คร ับ นะหายไปแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่อยู่ละผมบอกตรงเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะอยู่เห็นเพราะมองมั้งที่เตียงทั้งสองฝั่งข้างล่างเน ี่ ยพ่อผมกับอาผมไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมก็เลยเข้าใจว่าพ่อผมกับอาผมออกไปสูบบุหรี่ข้างนอก คร ับขอโทษนะครับที่ต้องพูดถึงเรื่องบุหรี่นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนคนจีนเขาสูบบุหรี่จัดจริง คร ับ ผมก็ลุกลงมาจากห้องแล้วผมก็ออกไปอยู่ข้างนอกเลยที่ห้องอาหารเลยนะครับปรากฏก็เห็นคุณพ่อของอาผมเนี่ยนั่งคุยกันอยู ่ นะแล้วก็สูบบุหรี่ไม่ได้นอนตอนนั้นประมาณสักตีสองกว่าตีสามผมก็ไปนั่งด้วยแล้วผมก็ไม่เข้าห้องนอนเลยนะเหตุการณ์ตรงนี้ก็ผ่านไปถึงตอนเช้าตอนเช้าโดยการนัดหมายเนี่ยอาสะพ้ายผมต้องมารับแล้วผมสามคนเพื่อจะเข้าไปที่หมู่บ้านคนจีนเขาเรียกเฮียลี่เนี่ยนะฮะก็คือหมู่บ้านที่อยู่ทีนี้ปรากฏว่าคุณอาสะพ้ายผมไม่ได้มาแต่คนรถมารับแทนครับคือรถตู้ที่เขาเช่ามาเนี่ยมารับแทน คร ับ แล้วก็คุยอะไรกับอาผมก็ไม่ทราบนะครับก็อาผมก็หน้าตาก็ไม่ค่อยดีก็เลยทีนี้ก็เลยขึ้นรถไปก็ไปถึงหมู่บ้านไปถึงในบ้านต้องบอกก่อนว่าบ้านคนจีนสมัยก่อนเนี่ยผมแค่เคยดูหนังจีนใช่ไหมครับ คร ับ จะมีรั้วประตูสองบานเปิดเข้าไปก็เป็นแนวเหมือนกับบ้านที่สร้างเหมือนตัวยูสองฝั่ง คร ับ นะฮะ อืม นะครับตรงกลางเนี่ยมันเป็นห้องโถงซ้ายขวาเป็นห้องนอนก็จะมีห้องน้ำตรงกลางหลังก็เข้าไปถึงคุณอาก็อยู่ตรงนั้นก็เขาก็คุยอะไรกันไม่ทราบเขาคิดซึ่งผมอ่ะไม่ค่อยเข้าใจหรอกสมัยก่ อ นเพราะว่าคุยกันภาษาจีนแบบที่ผมฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่พอจับใจความมาได้มันมีเรื่องเกิดขึ้นพ่อผมก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับลูกคุณอาเนี่ยนะจะไปเที่ยวไหนก็ไปก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเย็นๆค่อยเจอกันลูกคุณอานี่ก็อายุเราละเยอะผมนะครับตอนนั้นประมาณ18-19ก็ขี่จักรยานไปตลาดนะครับไปตลาดกลับมาผมก็ถามว่าให้เกิดอะไรขึ้นก็บอกไม่มีอะไรก็เขาก็คงจะไปบ้านของคุณลุงนะครับพี่ชายของพ่อผมนะฮะเขาไปทำอะไรกันเหรอบอกไปรู้ว่าเขาคงไปนั่งคุยกันนั่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฉีดยาไม่ตลาดก็หาอะไรกินจนทั้งตอนนั้นประมาณสัก5โมงกว่าซึ่งเมืองจีนนะ5โมงกว่าเนี่ยมืดแล้วนะ ฮะ นะครับมืดละแล้วก็ขี่ยานจับขี่ยานจับมาเนี่ยเขาก็พาขี่อ้อมเที่ยวมาถึงเส้นถนนเส้นหนึ่งซึ่งข้างหน้าเนี่ยมีเหมือนกับมีจัดงานอะไรอย่างนะครับมีแสงไฟมีอะไรแล้วก็คนจีนสมัยก่อนเนี่ยจัดงานที่บ้านเลยนะมีกลางเต็นท์มีอะไรก็ขี่ไปไอ้ลูกพี่น้องผมก็บอกว่าเนี่ยบ้านคุณลุงบอกอ่ะงั้นแวะไปซิว่าทำงานอะไรกันใหญ่โตเลยเขาก็มองหน้าของพ่อผมคือไอ้ลูกพี่น้องผมมองหน้าผ ม จะแวะเหรอผมแวะพ่อผ่านนี่ใช่ไหมเลยผมในส่วนดีคุณลุงว่าผมไม่เคยเข้าเมืองจีนมาก่อนน ั่ นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปเมืองจีนนะครับ พ อไปถึงเนี่ยปรากฏว่าก็เจอพ่อกับอาแล้วก็บ้านเนี่ยพอหลังจากเต็นท์มาเข้าเนี่ยประตูบ้านเนี่ย คร ับ เป็นที่งานศพ เป็นงานศพ เป็นงานศพซึ่งงานศพคนจีนก็จัดในบ้านเหมือนกับบ้านนอกเหมือนเราอะนะ คร ับ งานนี้จัดอยู่ในบ้านเออแล้วก็บอกว่าพ่อก็บอกว่าพ่อก็เล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยนะครับว่าเนี่ยคุณลุงเพิ่งเสียเมื่อคืน เพิ่งเสียเมื่อคืน นะครับแล้วก็เพิ่งเสียเมื่อคืนนะแล้วก็มาเนี่ยไม่ทันแล้วผมก็ไม่เคยเจอแล้วคุณลุงแล้วผลก่อนตายเนี่ยหมดว่าอยากจะเจอผมผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เข้าไปแล้วกันเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็ไปกับพ่อผมไปเก็บศพย่าอยู่เลย คร ับ ครับก็เข้าไปปรากฏว่ารูปหน้าศพเป็นรูปของชายที่ไปนั่งอยู่ในเคบินที่ผมตื่นขึ้นมาแล้ว เป็นคนเดียวกันนะฮะ ตอนนั้นผมช็อกคนเดียวกันครับเป็นชายผอมๆนะฮะแล้วก็สูบบุหรี่ก ็ เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดแล้วก็คุณอาก็เล่าครับคนสูบบุหรี่จัดทุกอย่าง คร ับ นะครับเป็นคนเดียวกันนะครับผมก็ช่วงนั้นก็ช็อกอ่ะตรงว่าเออขึ้นไปแล้วก็เราออกมาผมก็เล่าให้พ่อฟังว่าเมื่อคืนผมเจออะไรนะครับในห้องเขียนเป็นพ่ออ๋อก็ลุงก็คงไปเยี่ยมมันเขาอยากให้เจอตัวเขาไม่เคยเจอผมเลยเป็นลูกชายคนโตนะครับนะฮะไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างนี ้ ตัวครับก็นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประหลาดมากนะคืออาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาที่อยากจะเจอผมแล้วไปฮะ ไปกลางทางเลยนะฮะ แต่พ่อผ ม ใช่ ครับครับ แต่พ่อผมกับอาผมไม่เจอครับ ฮะเออเป็นคนเดียวกันพิธีจำได้ลักษณะการนั่งท่าทางรูปร่าง คือแกหน้าตาคล้ายพ่อผม ครับ แต่ว่าตอบแล้วก็แกคนตอบนะผอมอ่ะเป็นคนที่ผอมสูงนะครับแต่ว่ารูปหน้าเนี่ยคือรูปหน้าคล้ายๆกับพี่น้องพ่อผมเลย ครับครับเออ ตรงนั้นซึ่งแต่ผมไม่เคยเจออ ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับที่พิธีบอกนะครับ ที่เพิ่งเจอ เป็นจิตสุดท้ายอ่ะนะพิธีนะ ครับ เอออ่ะเราคุยก ันนั่นคงเป็นจิตสุดท้ายที่เขาอยากจะมาเจอผมแล้วว่าผมก็ไม่เคยไปเยี่ยมญาติ ครับผมเอาละพิธีมัน เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อน มันเหมือนเราคุยกันอยู่เมืองนอกยังไงก็ไม่รู้สัญญามันดีเลย์มากพิธี ใช่ผมยังงงว่าทำไมดีเลย์ฮะ ไม่ได้ คุยกับคุณบัตรไม่ดีเลย์นะ ครับงงฮะเออ ครับผม ไม่เป็นไรพี่ที แล้วยังไงก็คุณแจ็คเดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบคุณมากพี่ทีนะครับแล้วก็ ฝาก ดูแลกรุงเทพด้วยนะพี่นะ ผมจะเฝ้าให้ครับ ครับพี ่ตาผมไม่หายนะ โอเคขอบคุณมากครับพี่ที ขอบคุณคร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ